قریظہ تو ذبح ہو گئے، بنو قینقہ اور بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، پھر یہ خیبر میں جا کر رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے بھی نکال دیا اور پورا جزیرۃ العرب ان سے بالکل پاک صاف ہو گیا تھا، اور ابھی یہ لوگ پھر عرب میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی اسلام زندہ ہے، مسلمان موجود ہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ ویسے ڈراتے رہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسرائیل نے چوکیاں قائم کر لی ہیں۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کھیپ تیار ہے الحمدللہ، اور کسی بھی مصلحت یا کسی بھی حالات کی پرواہ کیے بغیر، اس لیے خامخواہ یہودیوں کی سازشیں بتا بتا کے مسلمانوں کا خون نچوڑنا اور ان کو ڈرانے کی بجائے مسلمان فدائیوں کے واقعات دنیا کو سنایا کریں تاکہ یہودی ڈریں اور ان کے دل میں خوف پیدا ہو۔ یہ امت زندہ امت ہے، یہ چاروں طرف شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ کمانڈر سیف اللہ شہید، یہ میرے ساتھی تھے، ساتھ رہتے تھے، اب ان جیسے نوجوان موجود ہیں مسلمانوں کے اندر، اور جو اندر بیٹھے ہیں ان میں سے کل کتنوں کے نام شہداء میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو اس لیے حضور سے کہا گیا کہ آپ بالکل صاف ان سے کہہ دیجئے ستغلبون وتحشرون الى جہنم، یہ مسلمانوں کو مضمون نویسی کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہر وقت سازش سازش سازش، امریکہ نے یہ بنا لیا، اس کا انٹیلیجنس نظام یہ کہ منٹ کے اتنے حصے میں یہ ہو جاتا ہے، اب تم امریکیوں کی پینٹیں اتار لو انشاءاللہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی دیر لگی ہے، چلے جائے گی کہ ان کو جا کے وہ منٹوں میں پتہ چلے، سیکنڈوں میں پتہ چلے۔ چار طیارے اغوا ہو گئے، چھوٹا سا ملک ہوتا ہے نیپال، وہاں سے طیارہ اغوا ہونے کے 3 منٹ بعد دنیا کو پتہ چل گیا کہ طیارہ اغوا ہوا ہے، امریکہ کے 4 طیارے اکٹھے اغوا ہو گئے، پتہ نہیں چلا جی، وہ چاروں اڑ کے گئے اور جا کے ورلڈ ٹریڈ کے ساتھ ٹکرا گئے، پتہ نہیں چلا جی۔ پھر دوسرا طیارہ 20 منٹ کے بعد جا کے ٹکرایا، تو ان 20 منٹوں کے درمیان بھی ان کے پاس نہیں تھی طاقت کہ وہ روک سکتے، 20 منٹ تھوڑے نہیں ہوتے، اور ایک جا کے پینٹاگون کے اوپر جا کے گرا، ایک کو انہوں نے رستے کے اندر جا کے کہیں مارا، تو خامخواہ ان کا ایک روب اور ایک پریشانیاں اور ایک کہتے تھے ہم اتنا افغانستان آ رہے ہیں 3 مہینے میں ہمارا کام پورا ہو جائے گا، آج 1.5 سال ہو رہے ہیں کام پورا نہیں ہو رہا الحمدللہ، اور 1.5 صدیاں لگا لیں گے تو پورا نہیں کر سکیں گے، انہی پہاڑوں کے اندر مر جائیں گے۔ اسی طرح عراق کا کہہ رہے تھے کہ صرف جی $6 بلین خرچ کریں گے ہم، سی آئی اے کی رپورٹ تھی، $6 بلین یعنی $6 ارب اور عراق کا مسئلہ ختم۔ آج روزانہ $1.5 ارب خرچ ہو رہا ہے وہاں پر، $1.5 بلین روزانہ بلا نارا خرچ ہو رہا ہے جہاں 6 بلین کی بات کی گئی تھی۔ تو خامخواہ بس مضمون نبی نگار اٹھاتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں سے وہ رپورٹیں لے کر جی انہوں نے یہ بنا لیا وہ بنا لیا، مسلمانوں کا وہ ترا نکالتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان ڈر کی وجہ سے اور کانپتے رہیں۔ قرآن کا انداز دیکھو، قل للذین کفروا ستغلبون، کہہ دو ان کافروں سے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، یہ ہے مضمون لکھنے کا طریقہ۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، ایک نمونہ ہے ان دو لشکروں میں جو آپس میں ٹکرائے۔ فئت تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لشکر ایسا تھا جو لڑتا تھا اللہ کے رستے میں، واخرا، اور دوسری جماعت ایسی تھی کافرۃ جو اللہ کی منکر تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، ان میں سے ہر جماعت دوسری جماعت کو اپنے سے 2 گنا دیکھتی تھی، رأی العین کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ قوت دے دیتا ہے اپنی نصرت کی جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنی نصرت سے قوت دے دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں بہت تھوڑی تھی، 313 مسلمان تھے، 70 اونٹ تھے ان کے پاس، 2 گھوڑے تھے صرف، 6 زرے تھیں اور 8 تلواریں، یہ کل سامان تھا۔ مشرکین کی تعداد 1000 تھی، 700 اونٹ تھے اور 100 ان کے پاس گھوڑے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ کیا کہ مختلف اوقات میں آنکھوں کے زاویے تبدیل فرمائے، کہیں فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کہیں فرمایا کہ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، مختلف تفسیریں علماء نے کی ہیں، ایک تفسیر یہ کہ ہر جماعت دوسری کو اپنے سے 2 گنا دیکھتی تھی، مثلا مشرقین کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان 2000 ہیں، مشرق 1000 تھے نا، تو ان کو مسلمان اپنے سے دو گنا نظر آ رہے تھے یعنی 2000 نظر آ رہے تھے تو اس سے ان کا حوصلہ کمزور ہو گیا اور مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرک ہم سے صرف 2 گنا ہیں یعنی ہم 300 ہیں تو وہ 600 ہیں تو اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا کہ زیادہ تعداد نہیں ہے ہم آسانی سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ ایک قول ہے ایک تشریح ہے جو بعض حضرات نے کی ہے دوسری وَأُخْرَا كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ایک جماعت کافر تھی اور یہ کافر جماعت اپنے آپ کو مسلمانوں سے 2 گنا دیکھتی تھی یعنی دیکھتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے بہت طاقتور ہیں اس وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ فتح حاصل کر لیں گے تیسرا يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ مسلمان اپنے آپ کو اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے یعنی 300 تھے لیکن نظر آتا تھا کہ ہم گویا کہ 600 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو مختلف اوقات میں مختلف حالات تھے ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ پاک نے کافروں کی نظر میں دکھایا کہ مسلمان تو 300 بھی نہیں ہیں تو وہ ایک دم جذبے کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا کہ تھوڑے سے ہیں تو ابھی ختم کر دیں گے لیکن بعد میں دکھایا کہ مسلمان دور دور تک نظر آ رہے ہیں ساتھ فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو گئے تھے مسلمانوں کی آنکھوں میں کبھی کافروں کی تعداد بڑھا دی تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا یہ پیدا ہو کہ زیادہ تعداد میں کافر ہیں تو ہمیں محنت کے ساتھ لڑنا ہوگا اور کبھی بالکل تعداد ان کی تھوڑی کر دی تاکہ ان کے دل میں فکر اور خلفشار نہ رہے یہ اللہ پاک کرتے رہتے ہیں میدان جنگ میں جن ساتھیوں نے میدانوں میں جا کے جنگیں لڑی ہیں وہ اپنی کیفیات پر غور کریں کبھی دشمن بہت طاقتور لگنے لگ جاتا ہے کبھی دشمن بالکل کمزور لگنے لگ جاتا ہے کبھی صورتحال کیسی ہوتی ہے کبھی کیسی ہوتی ہے یہ اللہ پاک کے مختلف انداز ہیں چونکہ میدان جنگ میں اللہ کی رحمت خود موجود ہوتی ہے اللہ پاک خود موجود ہوتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے اہل ایمان کی نصرت کی جاتی ہے آیت نمبر 28 لا يستوي المؤمنون الكافرين أولياء من رسول المؤمنين فمن يقع ذلك حديث إلى الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر ومن يفعل ذلك اور جو ایسا کرے گا فليس من الله في شيء تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے فليس من حزب الله ولا من اوليائه من شيء نہ وہ اللہ کی جماعت میں سے ہے نہ وہ اللہ کے دوستوں میں سے ہے الا ان تتقوا منهم تقاة مگر یہ کہ تم ان کافروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو ويحذركم الله نفسه اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مفسرین نے کافی بحث کی ہے حضرت حکیم الامت نے بیان القرآن میں اس پوری بحث کا خلاصہ 3 الفاظ میں لکھا ہے کہ ایک تو لفظ ہے موالات موالات کہتے ہیں یاری کو دوستی کو تو مسلمانوں کے لیے کسی بھی حالت میں کافروں کے ساتھ دوستی کرنا فرینڈ شپ کرنا جائز نہیں کسی بھی حالت کسی بھی صورت میں مر رہے ہوں زندہ ہوں کافر طاقتور ہوں یا بہت کمزور ہوں اپنے ہوں یا غیر ہوں موالات کرنا یاری کرنا ولایت دوستی یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں موالات میں قلبی تعلق ہوتا ہے دل کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی پورے وفا کے ساتھ ان سے یاری اور دوستی کر لیتا ہے کسی حالت میں جائز نہیں بالکل شرعاً ہر حالت میں ناجائز دوسری چیز مواسات احسان کرنا اور نفع پہنچانا پانی پلا دیا کوئی اور نفع دے دیا دوائی دے دی کسی غریب کو زخمی کا علاج کر دیا رستے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے پریشان حال ہے اس کو رستہ بتا دیا اس کو مواسات کہتے ہیں فرمایا کہ جن کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو حربی کافر ان کے ساتھ مواسات بھی جائز نہیں ہے اور جن کے ساتھ لڑائی نہ ہو